इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु जी का विशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा उसमें अंगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। हे महादेवी, ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो महामोह की निर्वृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता और अंत में श्री विष्णु जी के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि जी की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री हरि जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 185 पवित्रारोपण की विधि महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्री हरि जी की पूजा में काम आने वाली विविध पुष्पों का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, हे द्वेश्वरी, श्रावण मास आने पर पवित्र रोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुषों को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु जी का पवित्र रोपण करना चाहिए। हे पार्वती, ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु जी के लिए पवित्र रोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काटा हुआ हो अथवा अपने हाथ से तैयार किया हुआ हो ले आएं और उसी से पवित्रक बनाएं। उपयुक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काटा हुआ सूत भी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी ना मिले तो जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। पवित्र आरोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए अथवा चांदी या सोने से श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रक बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुषों को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर यदि शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर अथवा किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक का या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसके आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगानी चाहिए। हे पार्वती, 54 की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती हैं। विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रक बने उसे वनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होने के पश्चात भगवान जी को अर्पण करना चाहिए। हे पार्वती, कुबेर के लिए पवित्र रोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी जी के लिए द्वितीया सब तिथियों में उत्तम है। तुम्हारे लिए तृतीया बताई गई है और गणेश जी के लिए चतुर्थी, चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य जी के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृवर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दशमी, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी के लिए द्वादशी, कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 ग्रंथियां कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंग कर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए और जहां भगवान जी का पूजन हो वहां उन सब को देवता की भांति स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकों में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर उन्हें पूजन करना उचित है। पवित्रकों में जो देवता अधिवास करते हैं उनका आगे बताई जाने वाली विधि से सन्निधिकरण अर्थात समीपता स्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सूत्रों के देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोन्मनी और सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इन सब का सूत्रों में आवाहन करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आवाहन करें, सबका आवाहन करके सन्निधिकरण की क्रिया करें। मुद्रा द्वारा समीपता स्थापित करने का नाम सन्निधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान जी के आगे कलश का जल लेकर क्लीम कृष्णाय इस मंत्र से उन पवित्रकों का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात गंध, धूप, दीप, निवेद्य और तांबूल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदि से पवित्रक के देवताओं का पूजन करें। फिर उन्हें धूप देकर देवता के सम्मुख हो नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए अर्थात महान देवता भगवान हे विष्णु जी, मंत्रों द्वारा आवाहन करने पर आप देवी लक्ष्मी जी, पार्षद, लोकपाल और परिचारकों के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातः काल में आपकी पूजा करूँगा। यहाँ निश्चित रूप से सन्निकटता स्थापित कीजिए। तदनंतर वह गंध और पवित्रक भगवान राघव जी के अथवा श्री विष्णु जी के चरणों के समीप रख दें। फिर प्रातः काल नित्य कर्म करके पुण्य और स्वास्ति वाचन कराएं तथा भगवान जी की जय जयकार के साथ घंटा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकों द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विदहे विष्णुदेवाय धीमहि तंत्रो देव प्रचोदयात्। अर्थात श्री वासुदेव जी का तत्त्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री विष्णु देव जी के लिए ध्यान करते हैं, वे देव विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। इस मंत्र से अथवा देवता के नाम मंत्र से पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी की महापूजा करें जिससे सबके आत्मा श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीप माला जलाकर रखें